برگ سبز، برنامه شماره 79. چشم بگشا که جلوه دلدار به تجلی است از در و دیوار. این تماشا چوبینگری هویی ریست دار غیر هود دیار. نوای آسمانی آید از گلبانگ رود شب، یا ساقی که رفت از دل غمی بود و نبود شب. نوای آسمانی آید از گلبانگ رود شب، یا ساقی که رفت از دل غم بود و نبود شب. چه بود آن آهوی وحشی؟ چه بود آن سایه و مژگان که خواب از من ستاند امروز و خواب از من ربود شب؟ Thank you.

روی نپیچم گرم بیازاری من از روی نپیچم گرم بیازاری چه خوش بود عزیزان تحمل خواهی جان با اگر به سید ربین رشتین

زهدهی چون اصل بیا شامن گرن تو زهدهی چون اصل بیا شامن به شرط آنکه به دست رقیب نسپاری. حکایت من و مرحشون به یکدیگر مادر حکایت من و مشوق به یکدیگر ماند بمردیم و نیفتیم در طلبکاری اما در که درگاه هست نومید نگردد باز آن کس که به امیدی در خاک درد افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش علی نگهدار شما. آن که به سام رسید برنامه شماره 79 برگ سبز بود که با همکاری آقایان مسجودی، بدیعی، محمودی و فرهنگ شریف تنظیم یافته. آهنگ بیات زند، اشعار از عطار، شاعر، سعدی، رهی معیری و عراقی، گوینده روشنک.